Here we go. अरे सुन के देख सब दिखेगा जिंदगी मुट्ठी में जकड़ अरे सुन के देखो छू के देखो सुन के देखो छू के देखो देख जो सुना नहीं कान की नजर से देख रंगों की तितली चले हवा तो उसको कर दे थोड़े गुदगुदे संभाल देख धूप की रंगोली बिखरी पड़ी अरे जिंदगी तुझको भुलाए काहे तू तो नजरें चुराए धड़कन से ताल मिला चढ़के बादल चिड़ पे चक्कर शोर भी एक मंजर है सुन मुनादी खतरे की आया बवंडर है वो साए भी चुके बताए अपने हैं या वो पराए अंधेरा साथ तेरा कालक की उंगली तेज सोए एहसास जगा तू ही तेरा खुद सहारा हर डर तू दूर बोलो आंखें तेरी तेरा मन है कर जीने की तुझ में अगन है मन की आंख सुरम लगा इतरा फिर अकड़ अकड़ देख रंगों की तितली पकड़